بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبت بن الجوزي: كان أول ظهور التتار بما وراء النهر. منزوني مكتوكيزا هاو التتار كتك مجنويت وراء النهر ما وراء النهر سنة 15 لمواقع كمنتان. فأخذوا بخارة وكوتك مجا بخارة نسمركند سمرقند نمجي ليوبو أوزبكستان يليو وقتلوا أهلها ووغتواكي وحصروا خوارزم شاه وكم مزنجير خوارزم شاه ما بعد ذلك كش بعد يهابو عبروا النهر ولفوكوا متو وكان خوارزم شاه قد عباد الملوك نهوي خوارزم شاه ألقوا مكشافوك أبشاوه وفلم من مدني katika miji ya Khurasan. Falam tajid at-tatar ahadan fi wajhihim, at-tatar hawakumpata yote mbele yao. Fataru fil biladi, wakaruka na katika miji. Katlan, kwa kufanya mauaji. Wasai wasabia, na kuteka watu. Wasaku ila anwasalu ila Hamadhana, waliwateka wakawapeleka mpaka wakafika Hamazan. Kazwin fi hadhihi sana, katika mwaka huo. Wakana Ibn al-Athir fi kamilihi, Ibn al-Athir kwa kitabu chake al-Kamil at-Tarikh haditha at-Tatari qala, amesema kuwa tukio ile la Tatar min al-hawadith al-udhma, ni katika matukio makubwa. Wal masaib al-kubra, kwa maana hiyo majanga makubwa. Allati aqamat ad-duhura, ambayo akamati duhuru, zama hazikupata kutoa na kuzaa. Anifliha, matukio kama hayo. Amati lkhalaika, tukio lilionea kwa viumbe wote. Wa khasati lmuslimina, liyohusu Waislam. Kazwini ni mji kwa Iran. Nasema wa khasati muslimina falau kala, na kwamba liliwahusu tukio hilo laha wa Tatar wa Islam, ndio waliopata na madhara sana. Falau kala kailun inalaa lama mundhu khalakahu Allahu, kama atasema msemaji kuwa mulimwengu tokia Mungu wa uumbe, ila laana mpaka sasa lamiyo yabtalu, hawajapata kujaribiwa walimwengu bimithliha, na mfano hawa Tatar. Lakana sadika, atakuwa mkweli. Fainna tawarikha lam tatadhamman ma yukaribuha, historia haina ndani yake matukio yaliyo kama ya hawa Tatar. Min adhama yadhkuruna, katika jumla ya yanayo wanayataja, fi'la Bukhtu Nasri, mitendo la huyo Bukhtu Nasri bibani Israel baitil Maqdis, aliwafanyia wana wa Israel katika baitil Maqdis. Wama bibaitil Maqdis binisbati lama, nasi chochote hiyo baitil Maqdis ukilinganisha ila maharaba bihaulai malain, ukilinganisha bima khuriba na kilichoharibiwa na hawa waliolaaniwa mimuduni alislami katika mji wa Islam si chochote. Wa ma banu israila binisbati ila makutilu, na si chochote hawa wana israila ukilinganisha na waislamu walivyouawa. Nini hata si chochote. Hadhihi alhadith allati istatara sharruha, hili ni tukio ambalo shari zake zilisambaa. Wa amma dararuha, madhara yake yakaenea. Wasarat fi lbiladi kassahabi, wakaenda katika miji kama mawingu. Istadbaratuhu rihu, yaliyo fuatwa nyuma na upepo, maanake kuongeza ile kasi yake. Kitu kikifuatwa nyuma na upepo, maanake kinaongezewa kasi. Inna qauman kharaju min atrafi sin, watu walitoka katika pembeni mwa China. Makasari bilada Turkistan, akakusudia kwenda kwenye mji wa Turkistan. Mithlu kashagri biladi sha gharki, ma minha, kutoka hapa kuna Bukhara, Samarkandi. Fayamlikuna, hawa wapate kupata wala. Wayubduna ala, wayubiduna, wanawahilikisha na kuwaua watu wake. Thumma taaburu taifatu minhum ila Khurasan, kisha kundi katika wao linavuka kwenda Khurasan. Fa yafraguna minha, wanawamaliza watu wa hapa. Halkan, kwa kuwaua wa takhriba na kuvunja majumba. Wa katla, wa ibada, na kuhilikisha watu. Wa ila rai, na wakatoka hapa kwenda Rai na Hamadhana. Ila hadi al-Iraq, mpaka kwenye mpaka wa Iraq. Thumma yaksiduna Adhribijan, kisa wanakusudia kwenda Adhribijan. Kuna wahia yukharibuna, wanavuruga. Wayastabihuna, wanahalalisha. Ya kali min sana, kwa kipindi kichache chini ya mwaka. Amru lam yusma bimithlihi, jambo ambalo kwa kweli haijapata kusikiwa kama hilo. Masaru ila Adhribijan, kisha kanda Adhribijan ila Darbandi Sharwan. Famalaku mudunaha, wakaimiliki miji yake. Waabaru min indiha ila biladi lana, wakavuka kutoka mbele yake mpaka kwenye mji unaoitwa Birajilan Walaksi. Miji hiyo wakatalu, wakaua watu huko. Wasaru, wakateka wengine. Makasari bilada Kafjan, wakaenda kwenye huu mji wa humu. Aktharu mina Turki adada, na walio hapo ni wengi wa Turki. Wakatalu man wakafa, kila aliyesimama kidete walimuua. Wazuia, aliyesimama kuwazuia walimuua. Waharaba albakuna, waliobakia wakakimbia. Staula tataru alaiha, tataru wakapatawala marapo. Wamadha taifatun ukhra, kundi lingine likapita. Ghair haulahi, lisilokuwa hawa. ila Ghazana, kwenda Ghazana wa amaliha na maeneo yaliyo chini ya utawala Ghazana, Wasajistan, Karman, fafaalu mithla aulai, wakafanya mfano wa wenzao, bali ashad, bali walifanya zaidi. Hadha lam yatruk lasmaa mithluhu, ni matukio ambayo masikio hayajapata kugongwa na matukio kama hayo. Fa innal iskandar alladhi malaka ad-dunya, Iskandar aliyetawala ulimwengu, lam yamliku fi hadhihi sura, hakutawala kwa haraka yote hii, wainama malakaha fi nahwi ashri sinin, kiasi ya miaka 10 ndio alitawala. Walam yaktul ahad, Samarkandi hakumua mtu, inama radhiya bitaa, naridhika watu waridhika kwa taa. Wahaulai lam yatrukuha, na hawa kad malaku akthar almaamur min alardi, walitawala sehemu kubwa ya ardhi na kaliwa na watu. Wa ahsanihi, na iliyokuwa wa ahsanahu, na iliyo sehemu bora. Wa amarahu, iliyostawishwa na kuendelezwa. Fi nahwi sana, kwa kipindi cha mwaka mmoja tu. Walam yabqa ahadun min albilaji allati lam yatrukuha, na hakubaki yoyote katika miji ya allati lam, ambayo hawakwenda hawa, ila wahuwa khaif, sikuwa mji huo ulikuwa na hofu. Yatarakabu usulahum ilai, ukingoja ni wakati wowote hawa tatari watafika kwenye mji huo. Thumma innahu lam yahtaju ila amira, na bwana hawa hakuhitajia chakula. Wamadaduhum yatihim, msaada wao unawajia. Fa innahum ma'ahum walaghnam, walikuwa wanatembea kokote waendako na mbuzi. Walbakar ng'ombe, walghail farasi, yakuluna alhuma, wanakula nyama za hao. La ghair, na si kingine. Wamakhailuhum fa innaha tahfiru al-ardha bihawafiriha, farasi wao walikuwa wanachimba chini kwa kwato zao. Watakul uruka nabati, wanakula mizizi. Wala taarifu shaira, farasi wasiojua shairi wala chakula. Wamadiyanatuhum fa innahum yasjuduna lishamsi inda tuluiha, dini yao tatatari wanasujudia jua linapochomoza. Wala yuharrimuna shay'a, hakuna chochote wanachokiharamisha. Wayakuluna jamia dawabi, wao wanyama wote wanakula. Sami wachina wamechukua huko, wabani adam pia wanakula mpaka wanadamu. Wala arifuna nikaha bali lmarati yatiha ghairu wahid, hawajui kitu kinachoitwa ndoa, mwanamke huingiliwa na mtu yeyote yule. Lama dakhalat sanatu 56, walipoingia mwaka wa 56, wasala tatari ila Baghdad, tatari walifika Baghdadi. Wahum 100,000, wakiwa ni kama 200,000 hivi. Wayakdumuhum haula hulak, wakiongozwa na hulak. Farajalaihim askaru lkhalifa, jeshi la khalifa likawatokea. Fahazamu alaskara, tafahuzim alaskaru, jeshi likashinda. Wadakhalu Baghdada yauma, wakaingia Baghdad siku ya Ashura. Fa ashara alwaziru la'anahu Allah, waziri akatoa ushauri, Mungu amlani, ala mustasim musta must, kwa mustasim bimusanaatihim, kwamba afanye watakavyo. Wakala akhruj ilayhim ana fi taqriri sulh, nitatoka kuwaendea watatari katika kuikubali suluhu. Fakharaja akatoka, watawathaka binafsihi minhum, akawajiamini kwamba hawezi kufanya bata madhara yote kwao. Wa warada ila khalifa, akaja kwa khalifa. Wakala inal malika kad raghiba fi ayuzawija ibnatahu bibnika al-amir, mfalme amependa fi ayuzawija ibnatahu, kumwozesha binti wako wake, bibnika, kwa mkijana wako Amir Abi Bakri. Wayubkiaka fi mansibi al-khilafa, na akubakishe kwenye cheo cha ukhalifa. Kama abka sahib arrumi fi sultanatihi, kama alivyombakisha kiongozi wa Rumi kwenye utawala wake. Wala yuridu illa an takuna taatu kama kana ajdadu, hataki isipokuwa apate taatu kama walivyokuwa babu zako. مع السلاطين السلجوقية pamoja na watawala wa Seljukia. Hii ni moja katika dola kubwa wa Seljukia. Katika historia ya Uislamu ni moja katika dola kubwa. Anasema wayansarifu anka bijuyushihi, ataondoka na kukuacha wewe na majushi yake. Faliyujib maulana ila hadha, basi na ajibu wakubali bwana wetu hili. Faina fihi hakna dimai lmuslimin, kwa sababu ndani yake mna kulinda damu ya Waislamu isimwagwe. Yumkinu baada ya dhalika antafala ma turid, nawezekana baada ya hapo ukafanya utakalo. Warayu antahuruja ilaihi, maoni ya busara ni kutoka umwendee. Fakharaja ilaihi fi jamu min al-ayan, akatoka kumwendea akiwa na kundi la viongozi. Faanzara faunzila fi khaima, kakaribishwa katika hema. Ma dakhala al-waziru fastada al-fuqaha, waziri akaingia akawaita wanazuoni. Wal-amathil, na watu na viongozi. Liyahdhuru al-aqda, ili waje wahudhurie ndoa. Fakharaju min Baghdad, wakatoka Baghdadi. Fadhribat anakuhum, shingo zao zikakatwa. Waswara kadhalika, ikawa hivyo. Takhruju taifatu min ba'da taifa fatudrab anakuhum, inatoka kundi baada lingine wanauawa. Hata kutla jamii man hunaka min alulamai, wakawa na wazuoni wote walio hapo wakauawa. Marai na viongozi, walhujabu, walinzi, walkibar. Thumma mudda aljisru, kisha likawekwa daraja. Wabudhi la saifu, katuliwa upanga. Fi Baghdad, wastamara alkitalu fiha nahwa 40 yawma, vita viliendelea kwa muda wa siku 40. Fabalagha alqatla akthara min alfi alfi nasama, waliouawa wakifikia zaidi ya milioni moja. Walam yaslam illa man ikhtafa fi bihrin au qanat, hakusalimika yeyote isipokuwa alijificha kwenye kisima au mfereji wa maji. Wakutila alkhalifatu rafsan, khalifa naye akauawa kwa kupiga mateke. Qala adh-dhahabi wama adhunnuhu dufina silani, kama alizikwa huyo khalifa. Wakutila mahu jamaatu min auladihi waamamihi, uliwawa pamoja naye kundi katika watoto wake na maami zake. Wa usira baadhuhum, baadhi yao wakatekwa. Wakana tibalia talam yusa bil islamu bimithliha, kwa kweli lilikuwa ni balaa Uislamu hakupata na balaa kama hilo. Walam yatima lilwaziri madaraka, lakini alichokitaka waziri kupata madaraka hakikuwa. Wadhaka mina tatari dhulla walhawana, akaonja kwa hao tatari udhalili na unyonge. Walam tatula yamuhu baada dhalika, masiku yake ya kuishi haya kuchukua muda baada ya hapo. Waamilat shuara kasaida fi marathi Baghdada, washairi walitunga mashairi na kaswida za kuililia Baghdadi wa ahliha na watu wake. Watamathala biqauli sibti taawidhi, watumuthila ikatumiwa kama methali. Kauli ya sibti taawidhi aliposema, badati wa ahluha maan fa buyutuhum, iliheliki mji na watu wake kwa pamoja na majumba. Bibakai maulana alwaziri harabu, kwa kuendelea kubaki mola kwa le, kwa lengo la kubakia kiongozi wetu waziri harabu magofu. Harabu kwa maana ya badati harabu, wa ahluha maan mpaka magofu yaliheliki. Waqala baadhuhum ya usbat alislami nuhi wandubi, yani kikundi cha Uislamu ombolezeni na toeni, toeni mwito watu waje. Na yani nuhi ombolezeni wandubi na mtoe maneno ya masikitiko kuonesha na anadbu wa nauhu ni maneno na karibiana. Haznan, kwa kuhuzunikia, ala ma tamma lil musta'simi, kilichokamilika kwa musta'sim kwa maana ya kufa. Dastul wazarati kana kabla wa zamanihi, wadhifa wa waziri ulikuwepo kabla hata ya muda wake. Ibn al-Furati, ukiwa chini ya Ibn al-Furati, fasara Ibn al-Alqami, ukahama uongozi huo wa waziri na kwenda kwa Ibn al-Alqami. Yeye nani bwana? Wa kana akhir khutbati Baghdad, anasema kana akhir khutbati Baghdad, mwisho wa hutuba iliyotolewa Baghdad, qala al-khatib fi awali, mtoa hutuba mwanzo hutuba yake alisema: alhamdulillah alladhi hadama bil mauti mushayyid al a'mari, kila sifa njema na sahihi Mwenyezi Mungu aliyevunja kwa kifo umri uliojengwa kwa uimara. Madawa, chakula kizuri, maji safi, ulinzi. Fahakama bil fanai ala ahli hadhihi dari, akahukumu kutoweka na kuisha kwa watu walio duniani. Hadha wasifu qaimun biha, haya aliyasema huku upanga ukiwa umesimama. Ukiwa umesimama hapo Baghdad, wali Taqi Din ibn Abi Yasir aliyusri kasida mashhura fi Baghdad. Taqi Din anayo kasida yake mashhuri kuhusu Baghdad, wa hiya kasida yenye inasema: lisailin ad-dam'i la sa'ilu ad-dam'i an Baghdad akhbaru, lisaili dam'i, mwenye kutokwa na machozi, an Baghdad, kuhusu kutokana na kuililia Baghdad, akhbaru, anazo taarifa nyingi. Fama wukufuka wal ahbabu kad saru, kusimama kwako ni kwa lipi wakati wapenzi wote wamekushaondoka? Ya zairina ila zaurai la tafidu, enyi mnaotembelea mahala paitwapo Zaura, msije. Fama bidhaka alhima waddaru dhayaru, sio hifadhi na himaya tena Baghdadi, na nyumba dayarun, hakuna mtu yeyote ndani yake. Taju alkhilafati warrabu alladhi sharufat, kofia ya kifalme ya uongozi. Warabu, na eneo lilostawi, alladhi sharfat bihi almaalimu, ambalo maalama mbalimbali zimepata heshima kupitia nyumba ya sehemu hiyo. Kad afahu ikfaru, limeondolewa na ukame. Adha li asfi albila fi rabihi atharu, imekuwa imebanki athar li asfi albila, katika kwa sababu ya kimbunga cha mabalaa na matatizo. Fi rabihi, katika eneo lake. Walidumui ala al-athiri atharu, na machozi. Ala al-athari, juu ya hizo athari na mabaki mbalimbali mbali, atharu yana athari zake. Ya naru ka ya nara kalbi min nari li harbi mawagha, harbi wagha, moto na kuwaka kwa moyo wangu kutokana na moto wa vita, wa mapambano ya vita. Harbu na wagha maana moja. Shabati alaihi kwamba vimevuma juu ya vita hivyo, wawafa adraba, shabati alaihi kwamba huo moto umewaka juu ya hivyo vita, wawafa arraba yasaru, na nyumba au mahala palipostawi pamefikwa na kimbunga. Ala salimu ala ala manabiriha, msalaba umekuwa juu ya mimbari zake Baghdadi. Wa kama bil amri man yahwihi zinnaru, na aliyesimamia masala yote yamekuwa ni yule aliyekusanywa kwa wana aliyevaa zinari, ni yule mkanda unaovaliwa na manaswara katikati ya hapa katikati, unafungwa katikati. Wa kam harimin sabatuhu turku ghasiba, sabatuhu ni hifadhi ngapi zimetekwa na Waturuki ghasiba kwa kuzipora. Wa kam min duni dhaka shar yastaru, na ni kiasi gani kinyume cha hayo cha shari hiyo. Manake wa kam min wakana min duni dhaka ashar yastaru, na kulikuwa na pazia zilizozuia karibu na hiyo shari iliyotokea, lakini zimeondolewa. Wa kam budurun ala albadriyatin khasafat, ni miezi mingi tu iliyokamilika kwa maana ya watu wa maana na hivi juu ya mahala ulipochomoza mwezi huo. In khasafat, miezi hiyo imepoteza nuru yake. Walam yaud liyadura minhu ibdaru, na haikupata kurejea tena. Liyadura minhu, ipate kuzunguka kutokana na mwezi huo. Ibdarun, kudhihiri kwa huo mwezi uliokamilika. Wakam dhahair adhat wa hiya shai'a, ni akiba nyingi tu zimekuwa nazo ni zenye kutangana na kuenea. Minan nihabi wa kad hazatuhu kufaru, kutokana na kuporwa na tayari zipo zimekusanywa na makafiri. Wa kam hududin qimati min suyufihim, ni adhabu ngapi zimetekeleza kutokana na panga zao. Ala riqabi, juu ya shingo za watu. Wa huttat fihi auzaru, zikafunguliwa kutoka hapo nguo walizozivaa ili wapate kuadhibiwa. Na adaitu wasabiu mahtukun, nimetoa mwito wakati mateka akiwa anavunjwa heshima yake. Tajuru bihim ila sifah, anawaburuza kuwapeleka katika kumwaga damu yao. Minal aadai, yani miongoni mwa hao maadui. Duarun, duar ni mtu mwenye mwenendo mbaya. Jamu ya dair, mtu asiye na maadili, mtu fasik, mwenye tabia mbaya. Yote sifa zake. Wallahu aalam.